ala li jaam ba xam nga ni asa kawru ca bu doon yeufar ba it yeufar amna len lu ngui koy laaj melni galag dañ koy laaj namuy fay yoon lolou lay fay malaka ko mom ne it nisaban nisab manam ñoom ñu jaxase ni kenn ku ne mat le nisab waye bu fekke amna ci ku mat le wut kon lolou du jaxase ko mat le kep lañu wara jël ci mom mu li waxna fala asara li khultati man malaka aqall min nisab bi hawlin and ak matu at manam kenn ku ci nek itam seen jur giñ boole bañ ko amé ak légui jëmi jaxaso gi man na bañ amat waye kenn ku nek ba nga momé sa jur ak légui la jëw lu na amat la tax mu ne fala yustaratu tamamul hawl min yawmil khalt sartu ñu bis bañ jaxase ak légui mat at fa yakfi al khalt fi asna'ihi ma lam yaqrub jiddan ka shahri fekke ni dal legi waxtu asakalu di sulu tolo wer new lol bop dal sun jaxase la ko ci ni la ko ñek rek bu baax mom ni misale fa isa aqama nisabu kullin minhumā indahu sittata ashhurin min yawmi milkihi aw zakatihi wa khalatahuma wa madat sittatu ashhurin ukhra zakaya zakata khulta manam su fekkone ne kenn ku ne yorna juroom bopam lu ma juroom ben wer ñu doora jaxase koy duté buñ ci tégaaté juroom ben wer buñ ci tégaaté juroom ben wer wa muy at mu mat rek su ko defé kon dañu asakal asakay ku jaxase manam juroom jaxase yi moom gis nga ne matul at dëgg dëgg juroom ben wer rek la waye duté rek lu atté ko atté asaka ben yoon ndax li anna al-hawl sahaba al-milka wa in lam yusahib al-khultata at mom matna don ti jaxaso gi sax mom bo wax legi dañ ko tambali matlu wat wattamaha te ñu tase ñom ñaar bi milkin ci mom man fa xat ni wala bokku ndari fi ak sari ci lepp min mayen ci ndox wa murahin ak bi yandukay wa mabitin ak fananukay wa rahin ak ajsam bi ibnihi ma ci seen digal ñom ñaar wa fahalin ak koy day wañu juroom yo xamni neena day aaji wo ñoom ñi bo mom ñoom ñi boole gett ñu bokk ko mom ba ñu bokk mom la ci upp ba ñu bokk ñal la bokk manam juroom ñu mëna wañu dal buñ bokké mom juroom yépp baxna bu féké bokku ñu ko mom waye ñoo bokk mom ñal la niki dañ ko nuyé waaw patay koku baxna niku salaam bu féké né mom gi amut waye ñoo bokku ñu ko mom waye ñoo bokku sañ ca jarñu patay baax juroom na xam nga kon la ci ëpp moy ñett manam juroom yi dal nañ ko bokku mom ba ñu bokku ñariñ la ba bok la ci ëpp te moy ñett ñu bokku le ko lolu moy ndox ma ñi wëgge fa ñi yendu fa ñi fanan ak kay sam mana doon ben sam mana doon ñaari sam yo xamni ñoo bokku mom leen ak koy la nga xamni moy andal jog gi juroom yi dal buñ bokke mom ñepp bañu bokk ñariñal ñoom ñepp donte ci gluy la baxna fekke juroom yepp ta ci seenu mom la ñariñ waye ñett yett seen ci ñett ya ñi ki bokk na ndox ma ak yendu kay ba ak sam ba donte fananu kay ba ku ne sa fananu kay la yor wala koy la ku ne sa koy la yor waye bokk na ndox ma ak yendu kay ba ak sam ba saay ñu bokké moom yi daal ba ñal ñu li ba li ëpp ci yi te juroom la da ci ëpp kon moy ñatt mo tax fi ak sar loolu ko ci yoni su boba rek sart yi baax na bi def xin and ak yéene dimbalante manam bo jaxase gañ jaxase jurga nañ ci yéene dimbalante waye buñ ci juulu ak daw asaka fekk dañu xaar ba at ni bëgg de ñu xaar ni buñ jaxase asaka ñu neew rek tax leen boole waxane ni kon du te kenn ku ne ñu jël ci yow lañu wara jël ci yow kon du faale jaxase ga warajaha del tonte nak al maqus ka ñu jappé min hu ci mom sharikahu aji bokalem ja bi nisbati hadadayhima ci tollu wayu seen yaari limi jur wala yin farad ak donte weton na waqsul waqsu li ahadihima ñel kenn ci ñom ñaar xam nga neena ñi nga xamne ñoo jaxasi def genn get bu laaj katu asak wi ñewé day japp ni mu genn get la rek ci misal dal jël la wara jël dem su ba wa neena kam jëlé ci mom na rambur ci morom ja bu sété xaymay lañ jël kenn ku nek ka nga xamne jëluñu ci mom tam wara na joxe na sét lu wara rambursé mu rambursé ko mune nak nga xamne mom la jurga apanté rek non la remboursement bay tollu bu fekkone légui jurgi dañ ci jël ben té ko defon ñet xaj kenn ke mom ñaar ñi ke mom ben wi ay mëne kon ben bobu ñu jël momit boko xajam ñet xaj ci mom ñaari xaj jurgi ci ñet ñi mo wara fay ñaari xaj ben gatt bobé ki nga xamni ben bi lay mom ci boko don def ñetti xaj fa itam ben xaju asaka bobé xamni mom ni ëppanté rek ci jur gi non ni ëppalanté ci remboursement ba mu dokk ci nak wala win farada waqsun li ahadima xama kenn ki mëna ëppalé morom gi ëppalé go xamni bu ron mom dong du ci feñ ci asaka ndax xam nga tay bu fekkone manam day fukk gëné ma juroom kenn ki mom juroom ñenti ana mi ngi melni tay lañu jaxasu ño xamni kenn ki dafa am juroom ñenti gëneen kenn ki am juroom gëneen rek lolu soko bolé mu fukkal ñent ñaari gattu mo ci war day ragnel ne ki mom juroom ñenti gëneen yi bu bér won mom dong juroom yi rek lay joxe gatt ñenté du ko yokol asaka waye tay bimu jaxasé ba ñaari gattu war lu té bu ñu rembursé ni ëppulé ci fukk gëlem yi ñent non la war ëppulé ci lañu joxe ci asaka fukk gëlem yi ñent la ñu war ci joxe ñaari gatt su boba mom lay wax na fa fihi ma shatani hal al awwali arba'atu asbah qimatiha wa nisfu subuhiha wa hal al thani subuhaha wa nisfu subuhiha ni waxna su fekkone legui defon nañu gatt bi juroom ñaari sam kon ki nga xamne legui mo mom juroom ñenti gëne bi mo wara fay ñenti sam ya ak genn wal ñenti sam ak genn walu sam bu ko defé ka nga xamne nak mo mom juroom gëne bi fay ñaari xaja genn wal moy tam xamne gis nga ne waqas wi teewut koku ëppé lu fay ci jurga fil qimat nak lim ci jariñ moy tag na ca fil qimati ci xayma ja moy asaka ji ñobbu lañuy xayma fu ëndëgam tollu nga xamne lay ku rembursé do rembursé jur xayma ja ngay rembursé bu jëlé ben gatt dañuy xayma gatt boba ñu ñëgam fu ñëgam tollu su ko defé nak ci lañuy remboursanté ñu ko def jur kata awli sahi niki jortuk aji laaj asaka al akhsa japp ga min nisabin ci nisab lahuma ñel leen ñom ñaar manam ñom ñaar ñu jaxase ge ko taxamat nisab waye kenn ku ber do mat le melni kenn ku ñaar fu gatt nga am wala ñu ko boole ñeen fu kula waye nak laaj kër asaka bu mum jort na rek war na ci jël dal jël ben dem ci ko njortam rek su boba ay neena ñom ñep la yobul ben gatt bobé ku ko jël ci yow rek su morom rambursé la waaw lewon ni nga mo njort la ko tek na musimam dal ci ñoom ñaan ñëpp rek ku jël ci yow rek la sama rom rembursé aw li ahadihima wala nisab ji ñeel kenn ci ñoom ñaar wa saada te mu yok yul khultati ngir jaxaso ba manam kenn ki do nga matlé nisab kenn mu matlé wul nisab waye nak laaj kat asaka yi dafa jël ba jël lopp waaw ba jël lopp te jaxaso ngay ko waral mom la misale kama law kana li ahadihima mi'atu shatin wa lil akhari 25 shatan ke da am temer ke am ñaar fu juro xam nga deug na sax ki matlé témé war na joxe ben waye la ko asaka bi da xol melni genn get te xam nga kon legi 125 la bu ci limalé 25 ke 125 lay doon bu dal jël ñaari gatt taw dal jël ñaari gatt xam nga ni ben la waran jël ndax ke matlé won ni sax moy fa khata asahi min mashiyatihima shatayn ko du te rek ga matew ni sa du te tay mu joxe ndax jël na ndop li ñu wara jël te mom motax te jaaso ge ko wara moy fa khala sahibin mi'ati arba'atu akhmasi qimatiha wa khala al-akhar khumsuha ben ñaari gatt yi nga xamni legi mom la ko yobu asaka boko defon gannaaw duñ ko xeyma ci julle yi ba xam ko buñ defé ñeug ga juroomi xaj day melni borom téwéri mo wara fay ñenti xaj yi waye borom 25 mo tam fay ben xaj ba waaw ñu tax ay jamono dute ko fay la xass ban wax ñu bu doon ci daan jël na la xass ban manam bu fekkoon ne laajkatu asaka bi moo ko tey ba nopp buru cee jël mu jël ca waaw mooy la xass ban moom moo ko tey li mu def xam na waru ci wona jël teewul mu jël ci niki daa fekk ñoom ñaar ku ne am ñaar fukk rek ñu muy ñeen fukk xam na ne ñoom ñaar ñu jaxase ki mat loo ci nisaab te teewu koo jël benn ci doole su boobaa kuñ ko jël ci yow rek yaay muñ waaye sa morom di la jox dara sa morom du la amul rek xam nga fee dafa taawiloon ka taawuli saahi fii nag moom doole la jëfandikoo su boobaa kam ko jël ci moom rek mooy muñ waaye morom du ko jox dara aw lam yëkkumul wala farul mat dafuma ñeel leen ñoom ñaar nisaabun nisaab xam nga benn weesoon lu metti metti bañ boolee ñoom ñaar mat na nisaab li mu wax noonu mooy ñoom ñaar ñëpp buñ boolee du mat nisaab te teewul waa ji moom jël ci asaka waaw mel ne kee fukki juróom la am kee fukki juróom ñu boole ko ñu fanweer teewul moom mu ñëw jël benn su boobaa itam kam ko jël ci moom rek mooy muñ waaye morom ma du ko jox dara aw lam yëkkumul lahuma nisaabun wadu tamaniina borom juróom ñett fukk xaalata koo xam ne jaxase na bi nis fayha ak yaari genn wàllam ya zawayu tamaniina ñeneen ñaar ñu ame juróom ñett fukk su boobaa kal xal yi te day mel ni aji jaxase alwaahidu ju jenn kanam tuuti daa wax ne tey boo amoon juróom ñett fukki gàtt ci misaal fekk ñaar ñoo xam dañoo jaxase bàggal ku ne yor ñeen fukk xam ne siinu boole moo leen tax a am juróom ñett fukk waaw daa fekk ñaar ñoo xas jaxase bàggal ku ne ñeen fukk nga fekk si leen dugal ci sa juróom ñett fukk muy yaar juróom ñett fukk muy 160 nee na ko dutee dañu bu laajkat asaka bi ñëwee day mel ni ñaar képp ñu jaxase ñu ñett da koy jàppe rek mel ni yaay juróom boole muy benn rek day wàññi rek 160 lu mu ci war a jël ñaari gàtt xalihi war na ko chaatin ab gàtt waxala xayrihi war na ko dul moom nis fun genn wàll bil xiymati ca xayma ja maanaam xam nga léegi ñaari gàtt lay jël ñaari gàtt yi nag léegi boo ko defoon ñeenti xaaj yow ni nga moom genn wàllu jur gi 80 noonu nga fee benn xaaj bi ñoom ñaar ñee nañ bokki benn xaaj ba ci des kenn ku ne dafay kaar maanaam am misif la wax waaye dañu na bu doon ñaari gàtt daal léegi yaay fay benn gàtt bi moom muy xaaju asaka ji benn gàtt wee na ñoom ñu séddoo ku ne fay genn wàll mel ni kon nag bu doon ci wax yi jugana leer da koy def ay kaar rek da koy def ñeenti buñu xaymaa ñaari gàtt yi ba ni war naa jël ñaar fukki junni gàtt bu ne juróomi junni ñu la kon yow mi am yow moom 80 yaay fay fukki junni muy ñaari kaar bu ko defee ñoom ñee kenn ku ne fay juróomi junni bu ko defee muy benn kaar waaye ñu wax ba tey leer na aw wala mu jaxase binis fi ak genn wàll fàqat dong saa arbahina borom ñeen fukk dangaa juróom-ñett fukk fekk koo xam ne ñeen fukk la am jékki woo jékki jël sa juróom-ñett fukk yépp dugal ci moom dangaa xaaj juróom-ñett fukk yi jël benn xaaj bi booleek moom waaw bañ a booleek moom ñeen fukk yee nga xam ne moom léegi sa ñeen fukk moom nga jël rek léegi jaxaseek ñeen fukkam xam ne kon léegi boo ko boolee kon 80 lay doon waxu du tee ñeen fukk ya nga xam ne boole woo ko ca du tee ñu moom ñu boole ko ci ñeen fukk ya nga ber nga xam ne jaxase woo ko du tee dañ koy booleek li ngeen boole yeen ñaar rek dañuy boole ñeen fukk ya nga ber ak yoo ñett fukk yooyu muy ñaata muy 120 waaw moom lay wax naa fa fil mi'ati wal hishrina shaatun benn gàtt xam nga 80 nga am nga jël ñeen fukk jaxase kenn ku am ñeen fukk kon boo boolee sa 80 ak 40 muy 120 xam nga benn gàtt ci war ndax balaa mat ñaari gàtt muy 121 waaw mu ne kon nag dañuy far jàpp sa 80 yépp ak ñeen fukki waaji rek muy 120 muy fa fil mi ati wal hijrina shaatun téeméer ba ñaar fu benn gàtt ci war xalaasi samaanina sulusa qiimatiha wa xalaasi arbahina sulusuha dañuy boole daal sa 80 ak 40 waaji muy 120 benn gàtt war ci benn gàtt ñu jàpp ne buñ nee gàtt bi léegi xaymaam ci julay gàtt ne nangam la buñ ko defee ñett xaaj yaa war a fay yow moom 80 yaa war a fay ñaari xaaj ndax yaa moom la du toll noonu nga am ci jur gi moom itam mu fay benn cer bi kon ñet ciel ñet xali lañ koy def nga fay ñaar ñu ko fay ben nga wa kharaja gennuna ñagay wa kharaja gennuna as-sahi laqatu asaka bi wala bu jatt bi ak donte jamono bekor la ñena bu fekke ya wara laaj asaka nak aw wax fi jatt wo jatte nga dem donte bekor na it du yeureum nit ñi bo ñu jël ci ñoom ndax xam nga ne kon bu ad metti xam nga ne ñu amul ray gëna metti moy nu genn li akhsi zakati min al aghniyai wa dafiha li mustahiqiha kullaha min wujuba laykatu asaka amena mom laykatu asaka bi wara genn jëliko joxe de fala yal samu rabbal mashiyati sawqaha lisahi yow borom jur ju warula nga jël ko bu andi jox ko dedet donte atu bekor lay tam na dem jëliko li anna dayha halal masakin wal fuqara'i ashad minhu halal aghniyai fa yahsul lahum ma yastahinuna bi da dem ndax lu bon ñi neew ñi doole am luñu mëna dimbali ko wa ashara bilawnat ila qawl ashab la yakhruju sanatal jadwi señ bobu dañu mu bëdé atum bekor du gene waye ay wone la lo gëna wër moy ndu dem laaji waxtu mi genn tulu wax suraya ci fekkuk daloñ bil fajri ci jamono fajar ndax am loolu ci sart waye day wone ni bu xare ba waxtu daloñ du wara fekk ci fajar mu genn dana nek ndimbal ci mom dana nek ndimbal ci borom joggi ndax day fekk ñoñu nek di wëgg waaw motax mu salaaj mu ne wonu di wa khuruju fi hadha al waqti rifqan bis sahi wa bi arbab al mawashi litimahiha halal mai hina ishin wala fa yukhaffafu dawran al sahi wala fa yukhaffifu dawran al sahi wa man ihtaja ila sinin laysa fi mashiyatihi wajadahu inda khairi ñam ndimbal nit ñaar ñet ndax neena yow mi laaji du aajo ngay wër wër bu sori ndax ñoom far nañ dajé ci fañu wëgge ñoom da ndax sa seconde lu bari te ñoom ko ci laaj ne ko nang nga wara joxe te amu ko mën ko wut ci morom jur gi wara joxe bu ko ci gette mën ko wut ci ñu bokkal ci fofu motax wa huwa mom diku laaj katu asaka bi nak shartu lu joobi shartu warala in kana ndem amna wa balaxati mu jotti mu ne mom bu fekke am laaj katu asaka bi boy laaj ci te man nak ci mom balala asaka war dafa ñew wa balala asaka war koko daak ci soko genn won te ñewati bu ñewé nga war ko genn wa ndax da ngay melni ku jullu te waxtu jottu waye tam nak am na ndariñ ci wet ndax fa in mata shay'un min al mashiyati aw daha bila tafriti ba'da kamal al hawl wa qabla majihi fala yuhsabu ana bu fekkon at mi da de te ak sewut so jur am lu ca de latu muy ñew waye du su tagante yow so baba bu ñewé du la dé do ko sétalé li dess rek lay sét li sét mom lañu sét wayus wa sala yu xam wayu zakka al baqi in kana nisaba wa kasa al mautu wa dayahu ba'da majihi wa hadd wa qabla akhdhi li annahu wujubun muwassa'un waqtu ka wujubi salati bi dukhuli waqtiha wa suqutiha bima lahu fihi da bëgg wax ne bu fekkane ne laykat asaka bi ñew na wañi sa jur bané nangam la ci wara jël dina dem ta wañi ko bu wañi ko nak fekk day am wala sanku am su ba way tam neena bu fekke ne mototul nisab lu ci jël dara bu fekke lolé ci dé ba lolé ci sanku wañi na nisab jey tam dara wañi lam ci wara fop wa qablahu bu faatu won ci ñëk laykat asaka bi ñew na yastaqbilu lay jubali al waris aji doomi ja manam borom jurgi dafa wax jur go xamni asaka war na ci at mi deena way alaykat asaka bi asegut mo waji mu farfat nak borom jurgi farfatu ko ne su boba ñoom ñi ko don duñ genn asaka ci top ne ki faatu war na genn ndax jamono ci asaka waré da fekkon alaykat asaka bi ñewut kon dañuy seddo rek ko ci xamni nak legi am nga lokay bolé ci kër ga nak waxan ñu ko ci gannaaw fekki am na lo xamni bokku bolé mum ci kër ga mo lol mat ni saab dang ko bolé mu asakar waye ko xamni li nga am mom matu ni saab mo ñu ko jëmele ar rek mom bu maté ni saab ci saas waye mom do nga am fekku tun dara jitu ko bari da nga jëmele ar rek waye lu fekke amal na ci kër ga mom li nga won ci gannaaw kon lol lay topé tax mu ne yastaqbilu alwarisu bil mashiyati allati warisaha da ci djublu hawlan in lam yamlik nisaban min nawhiha wa illa dhamma ma warisahu lahu wa zakka aljami'a li qawlihi anifan wa dhammat alfa'idatu lahu dañ waxan ci bop buntu wi wala tubaddu defu jekki asaka ja in awsan dem denkani wonna biha ci mom daga mom lata muy fatumu waji ta wax ni man day bëgg na ma genn asaka xamna nak laj kat asaka bi da ñewagut waye nak dunk na len bu ñewé nañu dañ ma genn asaka ji xam nga wax na ne la koku ndam fatuna laj asaka bi ñew rek asaka waru ci asaka wacc na ko mom te waru tam ñi nga xam ñoo doon lumay ñu am len liñ ko bolel bu man ñu sax kon neena denkani mbom duñ ko jital ci denkani ci dess nañ da tégalé denkani ci l'islam lañ koy tégalé ba ci mom denka asaka asaka jojo mu denkani taw ñu jekki ko ya ko wara jitu ñoo koy jitu ba ci mom dañ jang ci kanam nak nañ wara tégalé denkani am lay waxna watakunu rubbati alwasiyati bimalin fa yuqaddimu halaya mudabbaru sihhatin thumma sadaq maridin bana thumma sakatun usiya biha ñu koy tégalé ñu ko tax ñu soppé ko wala tuji siwdu day nak dana ko wax légui ana bu féké laj katu asaka amna nga yakam ci dal li génné asaka ci ta ñewugut ngi melni ku julli te waxtu jotugut du té bu ñewaté nga joxewat ko wala tuji siwdu lay kamurorihi nik ak rombam mum laj katu asaka bi biha ci jurgi naqisatan bir mi ñi aji manki suma ra jaha top du wañiku wat waxat kamulat ta fek ñu mat dafa la rom ko ni sa jur matul ni sa xam nga warna bala fe rom ba di de yalla def na mu rom ba du far fek mu mat du tax mu ne lay kon mat na na ci jël faaw rek mu xara de waxtu lu fa rom ba rek waye du tax mu jël ci yow dara ak lo man di matal nak bu xam juro ko matal mba wéccé ñu ci ndal rom bu fa rom tam manki rek jeexna asaka wacc na lew fa rom ba te tour tour fa rom bi mo gawoñ ko rek tax mu japp ciow dara ñu fekk mu ko fekk mat fa in takhallafa dem dess na gannaaw bu oxruje te gennef ko aji sa mu doy halal muxtari ci lañu tan fa la xam yi ana bu fekke ne laj kat asaka bi dafa ñewut ngir ngant bu ko ne ngant liko teye dana mëna ñew waye da am ngant liko teye ñew waye yow teew la genné sa asaka yow ñewut waye yow genné nga ko xam nga ni am na ngant bu dox ci nga dal genné sa asaka ne ko lool baxna sa jann wacc na du tax bu réussi bu dewe ne la fayal la nga waron joxe daw genné mo rek sa jann wacc na teew nak waxala abdul malik la wuji ci waye jibu ta'khiruha hatta ya'tiya sa'i walaw takhallafa awam ñena woon dama xam nga ni ngant ko te ñu way amna amna kuy laaj asaka way ngant ko aksi ñen nang ko wara bayyi rek yexé ko donte at la bu ñewé nga fay na dé tollu mu dess nak fa in takhallafa li khayri hudhrin wa ukhrijat mom ajisat ittifaqan fekke ne mom la ko te ñew ci mom la amul ben ngant loko ñepp ma ci ni boku gënni mom dana dé asaka yina dé wa illa ndem gënni woko won ci at yam ñewut nak hamila kon mu jefe hala sayidi ci yokku ga wa naqsi ak wañiku ga lil madi ñel la jall ci at bi tabdi atin hami ci jukki at ma al awwali ma jek dafa wax ne bu fekke amna atiyat yo xamni mo mi la asaka ñewut te yow dawo ko genni mu ne kon bu ñewé day wañi rek la fa nek ci atum ren ñu ñewé nam tollu ren rek mom lay gennel mbolim ati wessu waaw ñu ko fekke ren rek legi bo xam da pou nam ko bayiwon bo xam da yes nam ko bayi mu mujjé waye mom légui na xol asakam atum ren top na wagnil ko ad yi nga xam ni légui mo ñëkkon tambalé ci mu ñëkk ma di bay su dé génné di génné ba ag ci at mo xam ni légui ma dotul ni sax bu dal di bayi mo bañ ko yénel mom lay wax na illa an yunqisa daragu dafa wañ al aqsu japp ga an nisaba nisab ja aw sifata wala melo fa yuhtabaru kon def na ko xalam fekke bu tambule ci at mu ñëk ma di fay asaka yi ba yag duna dem ba duma tat nisab ba lam daan japp wara soppi ko ba day mu soppi ko nga xol ko ci salaabi mom la misale ka takhallu fihi han mi'atin wa salasina shatan arba'ata awami suma ja wa hiya 42 mool bi dafa def ko defalat ko ngi ko defalat isna ni war baxon war nga def ko bok isna tal ndax li ngay wagnii ay gatta tay nga def ko war baxon tamani def salason fi salason lako defon melna manam dal legi amna ñenti at yo xamne ñewut bam fi mujjé mi ngi la bayilé won 130 bam fi mujjé boba yaangi 130 waye amna ñenti at yu ñewut te bu ñewé mi ngi la fekkel 42 day 42 yi mom lay top rek gennel ci mbolam ñenti at ye jiru tambalé ci mu ñëk ma fayaqzu lil hami al awwal was sani was salisi shalasa shiyahin at mu ñëk mëna ko gennel ben da xam nga manam 42 mu ben gata ci war kon day at mu ñëk mëna gennel ben atu ñaaral ben atu ñettel ben xam nga ñetti gat genné ci 42 mu dess 39 mu dal di manki ni sap su baba wa taskhutu sakatul hamir rabi li tamkhis al maqus an nisab atu ñentel du jël dara ndax ñu dess lay mëta manki ni sap ñu toll fofu lay bayé fi nga xamné nak mom du la wacc asaka yeur waye nak dana moy aw sifata manam lañ daan joxe dana soppi ko mom lay misale ka takhallufihi han sittina jamalan khamsa sinina suma wajadaha sabhatan wa arba'in manam ba mujjé fi yow bobu mi ngi la bayyo nak juroom ben fukki gele waye daam juroom ñat yo xamni ñewut bu mu ñewé nak li fekk ko muy sabhatan wa arba'in kon fa yaqusu hanil hamayn al awwalayn hiqatayn wa hanil ahwam al akhirati salasa banat labun kon gis nga tambale bi tambale at mu jëk ma di ñew am na num ci topi ndax yaari at yu jëk yi juroom yi mom xalé jappal ben bu ne ndax ne gam sant la mom du te ñaari xi xawar ci ñom ñaar waye ñetti at yu mujj yi mom day bayyi xi xeyam da jël te jël bitt lu mu la ba tay day fekk mu tombe fi wara jëre ibint la ba wala wajadaha 25 la akhas hanil awwali bint makhadin wa han kulli hamin bahdu arba'a shiyahin ana bu fekkone ne bon fi mujjé mi ngi la bayé 60 yéne mu wax waaw 60 gëri mi mu waxon wayé tay bu ñëwé mi ngi la féké 25 am ñu ko dafa gënël bintu ma xaal ndax loolu wara tombel 25 wayé mbolim ari ci dess ku ñu dalay jël ben gatt la koy jël ndax xam nga ni asaka yatt moy mo ci top ci yoy jamono ndax 25 ben gënné rek mu dess 24 mu delu ci asaka yatt loolu nak mo tax mu na ila an yunqisa al akhs an nisab aw istibata fa yu'tabar ka takhallu fihi nik abru sanum ha aqall waris lu yes nisab fa kamula tam mat manam bam bam fi mujjé jaar fi yow boba mat le won nisab mu tek ci at na ñew fek mu mat ko niki bam fi mujjé jaar fan wer nga am mo am ñenté at del ci nak fek la nga mat ni nisab mu ne kon batay legi wa suddiha deugale leef nako man bu la laaje at mo wax ne ci la matan rek ñu fekk la ci lola at mo wax rek ñu gëm lola fekk la ci su ko defé tambalé momit gënal at mu ñëk ma momé nga wax tekke ma ci top non do ayo ngay gëñ mom bo waxé rek ñu gëm la nga wax la in naqasat wa hun ndem yes nañ ñom jurga manki nañ ñom tollu won hariban tam doon ajira way sak hariban muy ajira manam na ci gir tollu won tay da ko manki tay yow kat da nga dawon ngir asaka ji nga bañ ko jël ci asaka ba nga daw tay bi la jappé nak ñu gis na jël ko tollu won tollotu ni mo ngi wax na kahuru bihi biha wa hiya 300 shatin 3 sinina manam bu daw jur gi fekk na bobu ñetti témer lay am ñetti at ngir ko japp suma rajaha biha 40 dong koku day fatu khas minhu tisku shiyahin hanil ahwami suma rajaha biha 40 dong koku day fatu khas minhu tisku shiyahin hanil ahwami salasa kon day ñet témer lañ dañuy sét asaka ñet témer rek top ko mbolem ñet at yi at mu neñu fay ko ci lool teew na watas khutu zakatu hamiru juhi ni naqsin nisabi ana xam nga legi mom mi ñu bisi walé 40 mu pawu ñu jekki tek ci juroom ñent ñet ari yesu bu ne ñet gat su baba na xam nga legi mu dess 31 ñu far ko bayyi nak legi atum ñenté mom bar ko bay tahawu bi biha wa hiya salasun atisatin aw salasatinina suma rajaha biha arba'ina fatu akhas minhu tisu shiyahin hanil ahwami salasa wa taskhutu zakatu hamiru juhi wa kay wa nan la kay at ni bise ci bopum rek mo ne lu genn dara mom di naqs ni sa te wala yusaddahu fi ta'yinha min naqsi illa bi bayyinatin wala ata taiba ina bu bëgg rañal ne at sangam la manké won ni kenn du ko nangu wa don ci sax mo ñewon tuwal bopum wa in zadat ndem doli ko ne mom jurga leho ñeel aji daw joju asaka fali kulin kon ñeel na mepp at mala nga xamne fihi mo ci nekkon bi tabdi'atil awwali ci jekke at mu ñeek ma xam nga leemu wess won legi dafa dawono jurgi ngir bañ asaka bu ñewé na mu manki nam tollu won